taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 marca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Sobota pod znakiem konwencji wyborczych, Prawo i Sprawiedliwość w Gdańsku, Platforma Obywatelska we Wrocławiu, Ludowcy w Warszawie. 400 pracowników zakładów chemicznych Grupy Azoty Police wraca do budynków po tym, jak saperzy wyciągnęli niewybuch z czasów wojny. Wieczorem Dar Młodzieży rozpoczyna kolejną podróż. Na Politechnice Gdańskiej rozpoczyna się kolejna konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości przed majowymi wyborami do Europarlamentu. Politycy będą prezentować program partii rządzącej, propozycje dla regionu i kandydatów z okręgu pomorskiego do Parlamentu Europejskiego. W Gdańsku jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, czyich wystąpień możemy się spodziewać? Głos zabierze prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Przemówienia wygłoszą też premier Mateusz Morawiecki i numer jeden na pomorskiej liście w wyborach do Parlamentu Europejskiego Anna Fotyga. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński mówi, że partia zaprezentuje rozszerzenie nowej piątki PiS. Też nie znam szczegółów, to zna ścisłe kierownictwo partii i to zostanie przedstawione. To tyle, co mogę powiedzieć. Tak? Dlatego też czekam, że tak powiem, z zaciekawieniem, czym ten plus będzie, a my niezależnie od tego, tak jak w każdy weekend, w ten weekend też jedziemy w teren. Partia będzie przedstawiała program dla wyborców w regionie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego już po raz czwarty. Będzie mowa nie tylko o nowej piątce, ale też o rozwiązaniach istotnych dla Pomorza, między innymi o rozwoju portów. Wcześniejsze konwencje regionalne odbywały się w Katowicach, Wrocławiu i Jasionce koło Rzeszowa. Z Gdańska mówiła Agnieszka Jasik, dziękuję. We Wrocławiu na konwencji regionalnej spotykają się politycy Platformy Obywatelskiej. Lider partii Grzegorz Schetyna zapowiedział na przyszły tydzień wniosek o wotum nieufności wobec minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Jak dodał, PO rozliczy minister Zalewską ze zniszczenia polskiej szkoły. W przyszłym tygodniu Platforma Obywatelska zgłosi wobec niej w Sejmie wotum nieufności. Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa konwencja Polskiego Stronnictwa Ludowego przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Pokażemy zieloną stronę mocy, mówili przed spotkaniem politycy stronnictwa. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. 400 pracowników produkcji i służb zakładów chemicznych Grupy Azoty Police wraca do budynków po tym, jak saperzy wyciągnęli bombę lotniczą znalezioną w okolicy ulicy Kuźnieckiej. Niewybuch zostanie przetransportowany na poligon Drawski i tam zdetonowany. W okolicy nie ma budynków mieszkalnych. Bombę lotniczą, przypomnijmy, ważącą około 200 kg, pochodzącą prawdopodobnie z czasów II wojny, odnaleziono w środę koło zakładów chemicznych Grupy Azoty Police. Dar Młodzieży po dwóch dniach w macierzystym porcie w Gdyni wypływa w kolejny rejs szkoleniowy, tym razem ze studentami z Belgii. Celem jest hiszpański port Vigo. A tak wyglądało powitanie żaglowca w czwartek rano po 10 miesiącach podróży dookoła świata. Inaczej to wygląda, jak się stoi na pokładzie, niż tak jak my jesteśmy teraz. Dzieci jadą? Mąż. Ja powiem pani, że ja też już po prostu nie wiem, stara baba już jestem, ale jestem rozdygotana mimo wszystko. Jednak 6 miesięcy nieobecności małżonka to sporo czasu. Komendant Daru Młodzieży Rafał Szymański wspomina, że w podróż dookoła świata zabrał na pokład żaglowca Trójkę. Mam na pendrive'ie nagraną listę przebojów wszech czasów i to nie jedną. I słucham to na okrągło. Jak coś słucham, to właśnie Marka Niedźwieckiego. Wszystkim polecam na podróż zabrać listę przebojów wszech czasów. Dar Młodzieży w czasie rejsu niepodległości przemierzył blisko 36 tysięcy mil morskich. Zawitał do 23 portów w 18 krajach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Najwięcej słońca na południowym zachodzie, nad morzem silniejszy wiatr. Od 12 stopni na Podkarpaciu do 14 w centrum i 18 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zadzwonił i szybko okazało się, że jest w świetnym humorze. In the 60s, you know, we played air guitar in front of mirrors. To the Beatles, you know? Artysta, którego głos, piosenki i grę na bębnach zna cały świat. Phil Collins. Z okazji urodzin Trójki, specjalnie dla Państwa i dla nas. Really, all I ever wanted to do was just play the drums. Dziś między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam, Piotr Stelmach.

feel so good, so good, so good. Się Państwo, to John Anderson, tak brzmi teraz jego głos. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. John Anderson wydaje nową płytę Thousand Hands i ta płyta ma premierę jutro, no ale na szczęście jutro handlowa niedziela. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale teraz jest wszystko możliwe, już nie wtorek, nie piątek, ale każdy inny dzień dobry na to, żeby wydać płytę. A piosenka Makes Me Happy, to singlowy utwór z tej płyty, jest także w zestawie do głosowania na listę. Polecam więc na początek naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo także zestaw muzyki, jaka pojawi się dzisiaj między 11 a 13. Co dzisiaj w naszym programie? Będą goście. Za chwilę pierwszy, a za godzinę drugi. To tak na razie powiem tajemniczo. Poza tym muzyka, muzyka, muzyka. Mam nadzieję, że będzie pięknie brzmiało wszystko. A jeśli jesteśmy przy temacie głosowania, to przy okazji polecam głosowanie na Polski Top Wszechczasów, 12 top. Pytają Państwo, kiedy na antenie? 2 maja, to chyba też taka tradycja, 2 maja od rana do wieczora Polski Top Wszechczasów na antenie Trójki. No ale najpierw trzeba to wszystko poukładać, 50 utworów tym razem do wyboru. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa fajna zabawa. A co jeszcze? Nic, poczekajmy na Marientala i polecimy dalej. Jak to dobrze, że półmaraton będzie biegł jutro tutaj na Myśliwieckiej, a nie dzisiaj. No ale co na to kolega Marcin? Marcin będzie miał trochę pod górkę. Wczoraj, kiedy słuchaliśmy nowości do zestawu do głosowania, kolega Mariusz zadał mi taką zagadkę, kto to śpiewa. I na początku nie rozpoznałem, to Państwu też zadam taką zagadkę, kto to śpiewa. Say a prayer, does anybody hear? Can anyone tell me the reason we're here? Living in hope for something that's real. Will you be my salvation? Everybody here, everybody there in a world where nothing is real anymore. Picture your face, I wish you were here. Will you be my salvation? Hey, Lord, you call my name, you won't be on your own. Send an SOS, can anybody hear? Can anyone show me the way out of here? A different life, a different scene. Will you be my salvation? Everywhere I go, and everyone I know, I can't escape the feeling we've been here before. Will I wake up? Will it all disappear? Will you be my salvation? Tak. No, co kto to śpiewał? Lighthouse. No właśnie, też tak powiedziałem Mariuszowi. Lighthouse Family, nowa piosenka, zapowiada nową płytę. Dawno ich nie było. My Salvation. Poznają państwo ten głos, to single z Myśliwieckiej, czyli Piotr Stelmach. Witam. Tak, dzień dobry. Duet Marek i Wacek, jako się rzekło kiedyś. Piotrek, który wylosował rozmowę z Filem Golincem. No, to się zdarza raz w życiu. Z przygodami było, ale to o tych przygodach to pewnie opowiesz po południu. Między 17 a 19, tak, bo to... Ja mam taką teorię, że jak już przychodzi do jakiegoś ważnego wywiadu, zresztą ja nie lubię tego słowa, do jakiejś ważnej rozmowy, to zawsze musi się zdarzyć coś, dzięki czemu pamiętamy to lepiej. Po prostu. No i teraz taka sytuacja. Ja tego nie mówiłem w prywatnych naszych rozmowach, ale będę teraz opowiadał, prezentował opowieść Phila Collinsa o piosence, która była moją pierwszą piosenką, jego usłyszaną w ogóle w życiu. Na liście przebojów programu trzeciego w 1984 roku i to jest niesamowity zaszczyt. I nie mogłem do nikogo innego przyjść z tym prezentem, tylko właśnie tutaj do Markomanii, do pana Marka. Powiedziałem mu podczas tego wywiadu, że to taki utwór dla nas, tak mi się wydaje, bardzo ważny, bo ci, którzy go już znali, czegoś potrzebowali, żeby sobie coś udowodnić, to właśnie to dostali, a ci, którzy po raz pierwszy słyszeli go jako wokalistę, pomyśleli sobie, ale fajny piosenkarz. Myślę, że Against the Odds ma specjalne miejsce w sercach polskich słuchaczy. I on powiedział tak. Pisałem ten utwór pod koniec lat 70., kiedy tworzyłem piosenki na płytę Face Value. Wow. I mean, I wrote it at the time, late 70s, when I was writing the songs that were going to be on Face Value, Against the Odds, which wasn't called that. At that point, it was called How Can You Sit There? Początkowo ten utwór był zatytułowany How Can You Sit There? Miał znaleźć się na tym albumie, ale w końcu wybrałem na inne kawałki, bo nie chciałem mieć na tej płycie aż tylu ballad. slow songs on the record, so I chose another couple instead of that. Kilka lat później, kiedy przygotowywałem ją do filmu Przeciw Wszystkim, czyli Against the Lords właśnie, przepisałem część tekstu i tak stała się jedną z tych piosenek, które za tobą drepczą i stają się częścią ciebie. You know, it became one of those songs that just crept up behind me and now is kind of got, you know, it becomes what you are. But I don't know why. Zupełnie nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że to był czysty przypadek. Pod koniec lat 70., kiedy ją pisałem, byłem w trakcie rozwodu. To był bardzo trudny i ważny rok, kiedy tworzyłem Against the Lots i inne utwory, które znalazły się później na Face Value, a jeszcze później na Joker, No Jacket Required. To mniej więcej, no powiedzmy, że to mniej więcej był ten sam czas. Pod względem artystycznym dla mnie bardzo płodny. Przyznam, że nie wiem, co ta piosenka znaczy dla Polski, bo byłem tylko raz u was z Genesis w Katowicach. Więc wtedy z oczywistych względów nie graliśmy żadnych moich utworów. Ale to wspaniale wiedzieć, wspaniale dla autora, że twój materiał jest cały czas słuchany przez różnych ludzi i w różnych czasach. O! Trochę mu się też głos podniósł, tak jak Johnowi Andersonowi, prawda? Tak delikatnie. No, Anderson miał wysoki przez całe życie, tak. A on miał wyższy akurat być może teraz. To my jeszcze jesteśmy w dobrym momencie, bo nam się tylko na razie obniża. Tak, poza tym pamiętajmy, że w radiu zawsze można obniżyć głos. Tak. Piotr zaprasza na Myśliwiecką 357 od 17 do 19. Całe dwie godziny z Philem Collinsem. Z Genesis, z niespodziankami, z dodatkami i z jego głosem. No i uwaga, jeszcze będą ludzie radia, którzy o nim będą opowiadali, między innymi pan. Pan Mirek. Tak. No to Phil Collins teraz zaśpiewa. Dziękuję ci. Mhm. Just let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can laughter and the pain, and even shed the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space. Take a Look at Me Now, Against All Odds, Phil Collins. Proszę nie przegapić tego. Chwila dla Phila dzisiaj w Trójce od 17 do 19. Piotr Stelmach zaprasza. 25 minut po 11, a ja obiecałem wczoraj Tequila Sunrise Eagles. To teraz. Another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another one, and I couldn't keep from coming on. Been so long. Never ends. Take another shot of courage. Wonder why the ride numb. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another Cenawe, Tequila Sunrise, Glenn Frey, zespół The Eagles. Takie ładne wspomnienia. A teraz nowiutka płyta. Put all your money on the table, take off your shiny new shoes. Let's make believe that it's midnight and we got nothing to lose. You bring a bottle of sunshine, I'll bring a bottle of rain. If we can mix them up just right, we'll catch a ride on a rainbow. Ride on a rainbow. Ride on a rainbow. Ride on a Tak to z nowymi płytami czasem bywa. Ride on a Rainbow. Cudowny zestaw nowych i starych piosenek kolegi Raula Midona z Metropole Orchestra pod Vincem Mendozą. Na pewno będę wracał do tego utworu, a na razie za moment wrócimy do Radia Kalifornia. Srebrne usta 2018+. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński z Prawa i Sprawiedliwości robi co może, żeby dyscyplina w Izbie była. Proszę Państwa, panie pośle, panie marszałku, ja mówię. Panie pośle, proszę Państwa. Ale niestety, jak sam mówi, ma niewielkie możliwości, ale za to wielkie marzenia. Gdyby marszałek Sejmu miał taką możliwość, żeby karać, no to zapewniam państwa, żeby był taki porządek jak w wojsku. Ale ponieważ nie ma dyscypliny, także marszałek Kuchciński czasami ulega ogólnemu rozluźnieniu. Dziękuję panu premierowi. Przed zarządzeniem przerwy informuję, że druga runda pytań odbędzie się po przerwie. Czas na zadanie pytania. Właściwie runda pytań, tak. Pierwsza i właściwie jedyna, można powiedzieć. A państwa czeka runda głosowań. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. No proszę, tak dobrze grało i trochę się zepsuło. No ale wracajmy do nowych płyt. To też nowa płyta, bo 2018 rok, ale utwory będą starutkie. Pierwsza płyta nosi tytuł The Songs, a druga The Demos. I to jest zestaw Grahama Nasha Over the Years, przez te wszystkie lata. Cudowna podróż sentymentalna. Sporo listów się wysypało, bo jak się w radiu coś wysypie, to wtedy państwo zwracają na to uwagę. No ale to dobrze, to takie jest to nasze żywe radio. Just a Song Before I Go, Crosby, Stills and Nash. Ta płyta, o której mówiłem, zawiera nagrania solowe, w duecie, w kwartecie. Fantastyczna podróż sentymentalna, tak jak powiedziałem. Kolejna podróż sentymentalna, Kris Kristofferson, The Austin Sessions, album tak naprawdę sprzed 20 lat. No ale teraz odnowiony, odświeżony i z dodatkowymi piosenkami. Już o tym mówiłem, że na płycie wśród gości Jackson Browne, Alison Krauss, Vance Gill, Katie Curtis i Mark Knopfler, czyli właściwie taki, tacy stali bywalcy Radia Kalifornia, ale też obiecałem, że sięgniemy po te dwa utwory, które nie znalazły się na płycie 20 lat temu, takie dodatki. I'm ready, God knows I'm ready. Summer rain and trying to catch that evening train and kill the old familiar pain. weaving through my tangled brain. When I tipped my bottle back, I smacked into a cop I didn't see. That policeman said, Mr. Cole, if you ain't drunk, then you're a fool. I said, that's against the law. Tell me why I never saw a man locked in that jail of yours who wasn't either black or poor as me. Well, that was when someone turned out the light. I wound up in jail to spend the night and dream of all the wine and lonely girls in this best of all possible worlds. Well, I woke up next morning feeling like my head was gone and like my thick old tongue was looking something sick and wrong. I told that man I'd sell my soul for something wet and cold as that old cell, and I would have. That kindly jailer grinned at me all eaten up with sympathy and poured himself another beer and came and whispered in my ear, if booze is just a dime a bottle, boy, you couldn't even buy the smell. I said I knew there was something I like about this town, but it takes more than that to bring me down, down, down. But there's still a lot of wine and lonely girls in this best of all possible worlds. Set me free, and I'd be leaving town if I knew what was good for me. I said, it's nice to learn that everybody's so concerned about my health. They were obsessed with it. I said, I won't be leaving no more quicker than I can, 'cause I've enjoyed about as much of this as I can stand. I don't need this town of yours more than I never needed nothing else. There's still a lot of drinks that I ain't drunk, lots of pretty thoughts that I ain't thumped, and Lord, there's still so many lonely girls in this best of all possible worlds. We'll be right back. słychać, że panowie dobrze się bawili. Best of All Possible Worlds. Chris Christopherson jako dodatek, ten utwór jako dodatek do płyty The Austin Sessions. Za 20 minut południe. Przestawaj wierzyć. To oczywiście zespół Journey w Radiu Kalifornia. No a teraz za kwadrans 12 zrobi nam się trochę jak w liście American Top 40, którą kiedyś, dawno temu prowadził Casey Kasem. I on miał taką pozycję Long Distance Dedication. Pierwsza dedykacja będzie z Rzeszowa do Kielc. Pan Łukasz pisze, że dzisiaj jego znajoma Ania ma urodziny i że nie wyobraża sobie, żeby nie usłyszała tego dnia dla siebie, tylko piosenki Landslide zespołu Fleetwood Mac. I myślę, że wszyscy chętnie posłuchamy. Wszystkiego dobrego. I took my love to took it down. I climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Mm-hmm. Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you. But time makes you bolder, even children get older, and I'm getting older too. Zespół Fleetwood Mac, Landslide. Piękne wspomnienie sprzed lat. No a właśnie dokładnie wczoraj ukazał się album Stevie Nicks zatytułowany Stand Back. To taka zapowiedź wielkiego wydawnictwa, które pojawi się 19 kwietnia bodajże. Ten pojedynczy album zawiera utwory od Edge of 17 poprzez Stop Dragging My Heart Around z Tomem Pettym czy Leather and Lace Donem Henleyem do dwóch koncertowych wersji Dreams i Gold Dust Woman. Trochę narzekałem wczoraj na blogu, że no właściwie to ciągle to samo, ale płyta brzmi świetnie, na pewno przyniosę ją jutro. No a druga dedykacja jest z Montpellier do Montpellier. Napisał pan Daniel, który dawno, dawno temu słuchał radia BBC One, kiedy mieszkał jeszcze w Wielkiej Brytanii. Potem się przeniósł do Montpellier we Francji i co najmniej dwa powody tych przenosin są fantastyczne. Napisał pan Daniel, że tu się żyje lepiej i spokojniej, a poza tym tutaj poznałem Lilianę z Polski, która została kobietą mojego życia. No prawda, jakie to piękne. Long distance dedication. No i do tego wszystkiego Foreigner waiting for a girl like you. Matter of time. Would you love touch or a word we say. Only in dreams could it be this way. When you love someone, yeah, I really love someone. Now I know it's right. From the moment I wake up till deep in the night, there's nowhere on earth I'd rather be than holding you tenderly. I've been waiting for a girl like you to come into my life. I've been waiting for a girl like you who love and will survive. I've been waiting for someone new to make me feel alive. Yeah, waiting for a girl like you to come into my life. I've been waiting, waiting for you. Ooh, I've been waiting, waiting. I've been waiting, yeah. I've been waiting for you. No właśnie tego lata wystąpił na koncercie w Polsce Foreigner, Waiting for a Girl Like You. No i do trzech razy sztuka Long Distance Dedication dla Romka Spisza. To będzie zespół Toto In a Little While. Romek ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego dobrego. While I hold on and hold out, will you be there in the city where I'm going home? In a new while, when the winds change direction, if I had a wish, it's having you in my arms. For a new while, if you hold on and hold out, I will be there to keep you safe from harm. In a little while, we can make love forever. In a little while, till our hearts beat together. Beside me, loneliness will be something I've never known. For a little while, if I hold on and hold out, will you be there in the city where I'm coming home? Oh,